Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Si hva du mener og jeg skal si hvem du Skriv det du mener og jeg skal lese det du Men tenk hva du vil, for det har jeg ingenting med. Taletrengte, rikssynsere og andre som ytrer det de vil, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Den dagen du åpner kjeften for første gang og uttrykker dine første standpunkter, det dagen som markerer starten på din omgang med ytringsfrihet. Med mindre noen kommer og sier, fy, det der har du ikke lov til å mene, fordi det uanstendig eller bryt med middelklassens oppfatning av hva som korrekt. Forskjell på å tenke og ha tankefrihet, mene, krangle med venner og familie om standpunkter, ytre seg i det offentlige rom, publisering av ytringer, debatter og ikke minst det mest uinteressante, blogging, skaper grunnlaget for tonnevis av meninger. Men enhver som bedriver ytringsfrihet har dette landet bare med å følge disse ord. Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter og legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet. Hvis ikke kommer det store skumle PFU-monstret og tar deg og setter deg i en virtuell gapestokk. Men for å få satt det her i en sammenheng har jeg fått besøk i studio av Gunnar Bodal Johansen fra Institutt for Journalistikk. Velkommen hit til PFUs største mareritt, Radio Nova. Takk skal du ha. Jeg har jo vært sekretær i PFU, så jeg kjenner jo godt fra innsiden. Du gjør det. Ja da. Men jeg må jo bare innrømme at det jo en liten overdrivelse da. Jeg søkte i PFU-basen og fikk ingen treff på Radio Nova. Nei, akkurat. Er det sånn at... Nei, jeg kan heller ikke huske at jeg har vært borte i Radio Nova. Det var ikke det, nei. Men er det ikke sånn at man kanskje... At hvis man... skal markere seg i journalistikkens verden, så det å havne i saksmappa til PFU viktig for journalistikkens utvikling? Nå det å havne i saksmappa, som du sier, til PFU ikke ens betyder med at man bryter god presseskikk. Det jo naturlig at journalistikk som provoserer, som vekker oppsikt, som kritisk og som setter søkelyset på, ikke minst maktmennesker, vil ofte kunne bli klaget inn for pressens faglige utvalg. Men det å få en fellelse, som vi sier altså ikke en dom, vi sier en fellelse, for å markere avstand til rettsapparatet, det jo noe annet. Og det jo mange som har blitt klaget inn for dristig, kritisk, djerv journalistikk, men som ikke har blitt felt i pressens faglige utvalg. Fellelsene ofte basert på dårlig håndverk, manglende forståelse for hva dette egentlig handler om, altså hva presseetikken egentlig handler om. Sånn at de, ta for eksempel VG, som en avis som får mye kjeft, som ligger mye på med snuta ute, og som har mange kritiske artikler, har ofte blitt innklaget til pressens faglige utvalg, men de har ikke så ofte blitt felt. Sånn at hvis man spør hvem har rekorden i PFU, så kan man ikke se på innklagede saker. Man må se på fellelser. Det der det ligger. Men det liksom denne gode gamle pekefingeren som på en måte sier til journalister at du, nå har du glemt ditt håndverk her. Ja da, det er jo en viktig oppgave for PFU. Det jo ikke bare det å gi et svar til den som klager inn en artikkel. Det viktig det, for all del. Selvfølgelig det. Men det like viktig å komme med fornuftige, velbegrunnede uttalelser som journalister og redaktører kan forholde seg til. Og det jo også viktig å tenke på at journalistikken skal fungere i det daglige. Journalister ikke forfattere, det ikke forskere som kan bruke lang tid på og forsøke å finne det vi kaller anførte sannheten, men de må jobbe i det daglige, må få frem nyheter fra dag til dag, fra time til time. Ja, nå er det jo snart, nå er jo tiden sluttet å, eller opphørt i journalistikken, sånn at det er jo en kontinuerlig prosess. Og det er klart at den vakt bikkjerollen som de har, den må også gi rom for at det kan gjøres feil, men det som vi ikke kan gi rom for, det er slurv, slendrian, at man ikke følger de presseetiske normer. For eksempel, sørge for at den som utsettes for et angrep, eller beskyldninger av faktisk karakter, får anledning til samtidig å imøtegå disse beskyldningene. Hva betyr egentlig ytringsfrihet? Ja, jeg har tenkt mye på ordet ytringsfrihet og prøvd å forklare det på en fornuftig måte, men det er en eller annen fornuftig person som har sagt at vi kan miste alt, men ikke ytringsfriheten. Og på en måte er jo det sant, altså. Det er noe helt grunnleggende ved oss. Retten til å ytre oss, retten til å si det vi mener i enhver sammenheng, uten at noen skal si på forhånd at det har du ikke anledning til å si. Så er det ikke alle som gjør det, det er ikke alle som tør, det er ikke alle som har guts til å stå fram, men det også, og så er det også det ved ytringsfriheten at retten til å tie, altså retten til ikke å si noe, det er også en del av ytringsfriheten. Også har ytringsfriheten veldig mange former. Et demonstrasjonstog er jo ytringsfrihet. Vi hadde en debatt i Bladet Journalisten om det å kaste øl i hodet på en politiker var også en form for ytring, altså en slags foraktelig ytring. Sånn at det er jo mange former for ytringer som er ute og går. Men felles for alt er jo det at man, ja, altså uten at noen på forhånd sensurerer det, så skal du kunne få lov til, ha friheten til å ytre deg om hva du vil. Om det er kritikk av kongen og regjeringen, eller om det er i nabokrangeren, så skal du ha retten til å ytre deg. Nå har du egentlig kanskje svart på neste spørsmål, for jeg lurer litt på, går det rett og slett, går det an å havne i fengsel for å ytre seg i Norge? Nei, ikke nå lenger. Nei. Det, okay, straff, altså nå er det nok, jeg kan ikke i farten huske om noen har sittet i fengsel noen gang, men man kan jo kunne jo teoretisk tidligere blitt bøtelagt. Nå har jo ytringene, altså ærekrenkelser er ikke lenger i strafferetten. Ærekrenkelser skal over i sivilretten. Og det har det i praksis vært lenge, fordi at folk ber ikke om at få satt noen i fengsel. De ber om enten erstatning, fordi de mener det er en tapt, altså det er tapt penger på at noen har ytret seg på en måte som det ikke er akseptabelt, eller man ber om oppreisning for den belastningen man har vært utsatt for. Statsministeren nevnte jo etter 22. juli at man skulle ha mer åpenhet. Er det tilfellet? Har det blitt mer åpenhet egentlig? Nei, det tror jeg ikke vi kan si at det har blitt. Men altså, det er viktig å skjelne mellom to ting her nå. For åpenhet i den forstand at folk kan ytre seg, det har vi da hatt hele tiden. Men åpenhet i form av at man får innsyn i det som forvaltningen har av dokumenter, det slåss vi jo med hver eneste dag. Altså utgangspunktet er, ifølge offentlige lov, som det, at alle dokumenter kan man be om innsyn i, og så har man unntaksbestemmelser. Og jeg sitter i en posisjon eller i en jobb hvor jeg hver eneste dag, slåss med en forvaltning, eller mot en forvaltning, som prøver å tøye grensene lengst mulig for å holde dokumenter og opplysninger unna offentligheten. Ja, hvor mye mener du egentlig politikere skal blande seg inn i hvordan jeg og du og andre forvalter vår egen ytringsfrihet? Nei, det skal man gjøre veldig, veldig, veldig lite, og særlig politikere skal jo holde seg langt unna. Altså, det er grunnleggende viktig å tenke på at demokratiet lever av ytringer. Demokratiet styrkes gjennom den åpne debatten. Demokratiet styrkes ved at det er noen som setter det kritiske søkelys på politikere, deres opptreden, på byråkratiet, på maktmennesker i andre sammenhenger, næringslivsledere, og så videre, og som tar seg av det daglige politiske arbeid, eller som setter søkelys på det daglige politiske arbeidet i kommuner, fylkeskommuner, og i storting og regjering. Altså, det så uhyre viktig, og det der skal må vi ha så mye innsyn som det overhovedet mulig å få, for å kunne både kunne bidra i debatten, kontrollere forvaltningen, men ikke minst vi kan skape et bedre samfunn. Ja, men er vi politisk ukorrekt nok i det landet? For det jo litt det her med at man veldig mange går liksom på den her og tørs litt. Der bringer du jo inn et annet element, ikke sant? Fordi at vi kan ha... Er vi ikke litt redde her i landet? Jo, vi kan ha ytringsfrihet i prinsippet, men så jo de materielle vilkårene, for å bruke det uttrykket, for å ytre seg jo veldig forskjellig. Vi diskuterer nå for eksempel i veldig stor grad eierforholdene i pressen. Den store maktkonsentrasjonen som nå oppstår ved at for eksempel A-pressen kjøper Edda-avisene, og vi kan øyne konturen av at man får den prosessen har pågått lenge, men kanskje øker den frem mot at vi får en avis der man tidligere hadde to aviser, hvor det sitter altså en redaktør og bestemmer ikke bare hva som skal publiseres, men også hva som ikke skal publiseres. Altså som velger bort ytringer som man ikke liker. Som velger å vektlegge ting som man kanskje, som man liker. Det er jo et stort, stort, stort problem. For det, og det hører jo til de materielle vilkårene for å ytre seg. Men kan sånne type redaktører bli litt maktkåt og på en måte føle at de skal være med og styre samfunnsutviklingen? Og på en måte legge ord i munnen på oss som sluker det rått. Ja, det jo selvfølgelig en stor fare for det. Og det klart at hvis demokratiet bygger jo på at vi har en maktbalanse, også det viktig, ikke sant? Vi har en opposisjon. Har vi en maktbalanse i Norge? Altså, vi har en opposisjon som skal fungere som en korrektiv overfor posisjonen. Og det på samme måte mener jeg det må være når det gjelder også ytring, altså i et lokalsamfunn, så har man en avis, hvis den blir enerådende, så har vi ikke en tilsvarende opposisjon, ikke sant? En avis som kan fungere som en opposisjon, altså de kan fungere mot hverandre. Sikre at ytringer som ikke kommer det ene stedet, kan komme det andre stedet. Så da er det jo veldig bra at TV2 ble solgt til Danmark da, altså spesielt med tanke på TV2-nyhetene, at det på en måte ikke blir liggende i Skipsted eller A-pressen eller noe annet stort norsk... mediemonster. Ja, det at man skjeller det til Danmark bør ikke være avgjørende for at man mister, eller for at man ikke fungerer som et korrektiv for eksempel til NRK. Tvert imot kan det jo det tenkes at det rett og slett kan føre til at avstanden til maktmiljøene kan jo bli større, men det vel ikke akkurat kanskje det som skjer, men poenget her at det er viktig å ha flere røster i samfunnet som sikrer at ulike holdninger kommer til uttrykk. Og det er klart det er helt opplagt, og det er noe som skremmer meg aller mest. Altså. Det at når journalister og redaktører ikke forstår den utviklingen vi nå har... Mener du at det går liksom mot én stemme? Ja, det går altså i stadig større grad mot monopolisering av mediemakten i de forskjellige deler av landet. Og det er etter min oppfatning en skremmende utvikling. Og jeg forstår rett og slett ikke at ikke flere journalister og redaktører står på barrikadene og slåss imot den utviklingen vi har nå. Nå bygger vi liksom... Hvem har interesse av det? Kapitalen. Kapitalen, ok. Det er pengene som snakker her. Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er kapitalen den store drivkraften her, ikke sant? Fordi at... Og så snakker man da om at man må ha nok fortjeneste for å kunne drive god journalistikk, men det er selvfølgelig et argument som er veldig vanskelig å angripe, men det er jo ikke alltid det vi ser. Vi ser jo tvert imot at når man får et monopol, for eksempel går til USA, så har jo ikke velgerne, eller publikum, jeg kaller dem gjerne velgerne, noe alternativ. De må ta til takke med den avisen som er der, eller den, og dermed så kan jo avisen selv legge lista der hvor de vil. Og det er jo problemet, at man da for eksempel kan vektlegge så mye økonomiske interesser, fordi at man har ingen å konkurrere med, at journalistikken svekkes. Altså her er det en prosess som er uhyre problematisk, og som noen må slåss for, men det er veldig få. Du ser at det er ikke politikere på banen, det er ikke pressefolk på banen, bare noen få. Men du nevnte jo at politikere skal holde seg langt unna det her. Jo, egentlig. Men altså, rammebetingelsene. Ja, ja. Og rammebetingelsene går på hvilke lover skal vi kunne ha i dette demokratiet som begrenser maktkonsentrasjonen. For det interessante her er jo det at hvis man slipper samfunnet helt løs, altså det helt liberale samfunnet, det som ikke har lover og regler, det er hvor markedet, så blir det jo fort at markedet styrer. Og markedet styrer jo veldig fort mot en monopolsituasjon. Sånn at man får altså, via det lovprisende markedet, så kommer man i en posisjon hvor monopolet inntrer. Ikke sant? Det er et stort... Så ytringsfriheten er noe man absolutt ikke skal ta for gitt her i landet? Ytringsfriheten må man aldri ta for gitt. Hver dag må man slåss for det. Og hver dag må man sørge for at mennesker som ikke har de samme ressurser til å komme frem, gis på en eller annen måte en mulighet til å si sin mening. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Nå nærmer det seg jo en rettsak som er veldig mye diskutert rundt Behring Breivik. Ja. På hvilken måte utfordrer den rettsaken ytringsfriheten vår? Altså det er jo en ting jeg tenker på, nå er jo mulig jeg kanskje litt politisk ukorrekt her, er jo at det er veldig mye sånn påvirkning fra de som har blitt berørt av det her, om hvordan media skal på en måte formidle det her. Hvor bør egentlig grensen der ligge? Jeg har sagt fra første øyeblikk, skal vi komme gjennom denne saken og komme videre, ikke mystifisere hendelsen og personen, så må vi ha full åpenhet. Vi må ha så mye informasjon frem om denne personen, om hendelsen som overhovedet mulig. På den andre siden så står selvfølgelig de menneskene som er berørt. Deres interesser skal man også legge vekt på. Men det er klart, etter min oppfatning, så må man uansett få fram tilstrekkelig informasjon, sånn at vi føler at vi har vært gjennom denne saken, at vi har fått snudd alle stener, bokstavlig talt, og at vi ikke, når Breivik-saken er ferdig, og det har gått noen år, at vi begynner med en debatt som, hvor man begynner å snakke om at det ble lagt lokk på ting, det var ting som ikke kom fram, og så videre, sånn som vi har sett i andre saker. Altså, her er det full åpenhet, og det er bare full åpenhet som kan gi en slags legitimitet til at vi har kommet gjennom saken og kommet videre, og selvfølgelig at vi ivaretar rettsstatens prinsipper fullt ut i denne saken, som på et like linje med alle andre saker. Ja, for det er vel gjerne sånn at media gir vel en god blank i hva andre mener, de gjør jo sånn som de selv vil. Nei, ikke helt. Det er klart at media... Ja, men lar media seg påvirke av advokater som mener at det her nå er det blitt gjort godt for langt? Media, i denne saken så tror jeg media lytter, og jeg har jo merket at media har vært veldig forsiktig i mange sammenhenger, og det har vært veldig debatt rundt de sakene hvor mediene har gått, hvor enkelte medier har gått lenger enn andre, så har man jo reaksjonen kommet, ikke minst fra andre deler av mediene, sånn som VGs rekonstruksjonsbilde fra Utøya, Dagbladets bruk av mange bilder av Behring Breivik, og så videre, har jo ikke minst, og spørsmålet om han bør, eller om man bør intervjue ham, der har jo diskusjonen gått veldig høyt internt i mediene, og det var jo mange medier, blant annet NRK, som var tidlig ute og sa at de ikke ville intervjue ham. Nå skjønner jeg det, at man har begynt å moderere seg en smule, men det er bare et eksempel på hvilken debatt, at det har vært en debatt og uenighet i mediene. Ja, det kan komme av at NRK plutselig finner ut at kanskje man skulle gjøre det likevel, eller for at tida går og man liksom glemmer litt og lar kanskje man få lov til å... Ja, det er ikke så dumt. Jeg ble intervjuet i sommer. Jeg var tilfeldigvis på ferie på Mallorca da jeg ble intervjuet av NRK. Og da var det jo diskusjonen om man overhovedet skulle intervjue ham. Og jeg sa at jeg mente at det var et ufornuftig standpunkt å ta på det tidspunktet. Mm. At man besluttet å ikke intervjue ham. Så går tiden... Og så må man se dette litt an, og så finner man etter hvert ut at det er kanskje grunner som gjør at man bør intervjue ham. Altså det verste som kan skje med en sånn person og en sånn hendelse er at det blir mystifisert, at det blir noe som lever der borte, bak lås og slå, som vi ikke vet noe om. Altså, vi må få det frem, vi må stille frem synspunkter og meninger og holdninger som denne personen har, sånn at folk selv kan ta standpunkt til det. En annen ting som har skjedd det siste året er jo, internett er jo en revolusjon hva ytringsfrihet angår, og blogging er jo ekstremt populært, men når var det sist vi fikk en politisk forandring i Norge etter et blogginnlegg? Nei, altså jeg tror jo at det er, jeg har jo vært veldig kritisk og skeptisk til dette hele tiden. Ja, det er jo hundretusenvis av bloggere tar, som mener alltid ja, hit og pine. Ja. Jeg tror at vårt demokrati er helt avhengig av det jeg vil kalle verifisert informasjon. Altså at det er noen som har en metode for å verifisere informasjonen før den publiseres til offentligheten. Det ligger selvfølgelig en fare der, det ser jeg meg eneste dag når det gjelder journalistikken, at man kanskje ikke har den nødvendige grad av kildekritikk, eller at man stiller de ikke stiller de riktige spørsmålene, eller at fordommer og sympatier og antipatier styrer journalistikken. Ja, men blogging, er ikke det bare uinteressant? Jo, men likevel så mener jeg at journalistikken har den metodikken som skal til for å få frem den verifiserte informasjonen. Alt det andre, det er bra at folk blogger, det er bra at folk kommer med synspunkter og meninger, men det er jo ikke noen verifisert informasjon som ligger det. Tvert imot kan det jo skape en større usikkerhet blant folk som hva som egentlig er de rent faktiske forhold her. Det kan man blande kortene litt, at man liksom ikke ser forskjell på et journalistisk håndverk og en blogg, altså en kronikk fra Skartveit i VG, liksom. Det er noe bedre enn Hansens blogg på VGB. Ikke nødvendigvis, men Hanne Skartveit er underlagt to ting, nemlig Vær varsom-plakatens bestemmelser. Hun er underlagt VGs policy, og hun lever altså innenfor et regime som setter bestemte krav til henne, som gjør at hun ikke kan opptre for eksempel det hun frembringer av faktiske opplysninger, det skal hun ha kontrollert før hun setter det på trykk. Hvor langt mener du man må gå for å forsvare ytringsfriheten? Er det verdt å dø for ytringsfriheten? Du sa jo det i starten her, at man kan miste alt bare i ytringsfriheten. Når du sitter trygt i et studio i Radio Nova, så er det lett å si ja, vi kan dø for ytringsfriheten. Er det ikke det de har slåss veldig for i Nord-Afrika? Så ser jeg jo det at i situasjoner hvor mennesker kommer, hvor ytringsfriheten står på spill, så er det jo faktisk sånn at mange er villige til å offre livet, eller i hvert fall risikere livet for ytringsfriheten. Og det sier jo veldig mye om hvor sterk del av oss mennesker ytringsfriheten er når den først blir satt på prøve. Så jeg tør ikke si det er verdt å dø. Altså, jeg kan si det er verdt å dø for ytringsfriheten, men jeg tør ikke love at jeg hadde vært i en sånn situasjon at jeg selv ville dø for den. Nei, det er, vi skal jo kanskje, hva det er, cirka 60 år tilbake i tida, så var det jo mange som var villige til å gjøre det. Eller ja, 70 år. Historien viser oss jo det, og det synes jeg er, det gjør oss ydmyke. Jeg tenker mange ganger tilbake på det, ikke tilbake på den tiden, men jeg tenker mange ganger tilbake mange historiske situasjoner hvor mennesker virkelig har offret livet for ytringen. Og det er klart at det gjør at vi må være ydmyke. Du har jo det kjente utsagnet som Voltaire av en eller annen grunn er forkredd for. Etter det jeg har hørt, så det var en annen som egentlig kom med det. Jeg er helt uenig med deg, men jeg vil kjempe for din rett til å mene det du sier. Ja, og det er jo kjernen i Muhammed-striden etter hvert, ikke sant? Etter hvert så ble det jo ikke bare retten til å kunne tegne en karikatur av Muhammed, men altså, etter hvert så ble jo Muhammed-striden, og det var jo kjernen i striden for mange, retten til å kunne ha en ytring, og ikke la seg stoppe av de som vil kvele en ytring de ikke liker. Du er veldig ofte ute i media når det gjelder snakk om journalister som ytrer seg, og ytringsfrihet generelt. Har du noen gang forsvart folk du har vært uenig med til retten til å mene det de vil? Ja, ja, selvfølgelig. Men det synes jeg ikke er problematisk. Er det nok sånn vaktbikkje som det er i det her samfunnet? Altså, det jeg opplever, jeg blir ganske overrasket stadig vekk av at folk som lever av ytringsfriheten, når de først selv blir utfordret, så blir de veldig tilbakeholdende, de vil ikke ytre seg, de vil ikke ha informasjon utenfor sitt egen, sin egen studier, og så blir de også veldig såre og vondbråtene over andre som ytrer seg. De blir ofte veldig sånn personlig såre, og det må jeg si skremmer meg litt, og det forundrer meg litt. Jeg så senest nå, så jeg satt akkurat i går og hadde en sak med en journalist, og journalistens forhold til en kommune. Eller det vil si, hun var en journalist som intervjuet meg i forbindelse med ytringer i en kommune, hvor rådmannen ville foreslå at det var bare rådmannen og ordføreren som skulle ytre seg i kommunen. Ingen andre skulle få lov til å ytre seg hvis ikke rådmannen eller ordføreren hadde godkjent det. Og så leser jeg samtidig at når noen kritiserer styret i Rom og ledelsen i Romerikes Blad, så blir Romerikes Blad oppringt, altså både redaktøren, styrelederen og klubblederen, altså for journalistene, oppringt av Fagbladet-journalisten, så sier man vil ikke ytre seg, man vil, dette holder vi innenfor våre egne dører. Og da tenker jeg, da mister vi noe av legitimiteten. Hvis det er sånn at vi krever at andre samfunnsmakter skal ytre seg og legge til rette for åpenhet på alle mulige måter, og at den, så må vi selv også være veldig åpne. Og jeg ser jo det at noen av de mest hårsåre menneskene, når det gjelder, er journalistene. De blir jo veldig fort såre og vondbråtne når noen ytrer seg på tvers av deres interesser. Ja, det er jo en underlig ting. Men om 5 år da, hvor står ytringsfriheten da? Altså, hvilken trend ser vi i samfunnet? Du nevnte at vi går mer og mer mot én stemme. Men kan det plutselig... Ja, jeg sa problemet med for eksempel aviser, det var det jeg nevnte spesielt. Ja. Men hvor du ser ytringsfriheten om 5 år? Nei, altså jeg må si at jeg er bekymret, jeg er oppriktig bekymret over den maktkonsentrasjonen som vi ser inntreffer nå i mediene. Altså jeg tenker når jeg leser noen av disse innleggene fra A-pressens ledelse, fra Schibsteds ledelse, så tenker jeg, hvis man skulle følge deres tanke, så kunne man jo hatt... Kunne Schibsted eller A-pressen eid alt i Norge av medier? For de er allikevel så romslige, og de er så opptatt av at alle skal få ytre seg. Men jeg mener jo at dette blir jo en absurd tanke. For meg er det en absurd tanke. At vi skal, til slutt så tror vi på det. Ja, og det er det som er problemet når ingen står opp og tar den fighten og slåss imot det. Fordi jeg mener at noe av forutsetningen for at vi har ulike røster i samfunnet, det er at vi også har ulike eierforhold eller miljøer bak mediene. Det er uhyre viktig, men det blir neglisjert, fordi at de som Schibsted er så gode eiere av pressen, og Tor Gjermund Eriksen som er sjefen, har så stor viktige publisistiske idealer og intensjoner, og vil jo aldri tenke på noen gang å kunne strupe en ytring. Men det er klart at det fungerer ikke sånn. Vi bygger ikke opp et demokrati på snille mennesker. Vi bygger opp et demokrati på et system hvor vi har en balanse mellom det jeg kaller opposisjon og opposisjon på alle mulige måter, sånn at ikke det er noen som sitter med fullstendig kontroll over den materielle kontrollen over ytringene. Det er livsfarlig, etter min oppfatning. Da får vi stå rakrygga når de mørke skyene begynner å nærme seg. Takk, det var det vi fikk ytra i dag i denne omgang. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, Gunnar Bodal Johansen fra Institutt for Journalistikk. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da skal jeg rett hjem og skrive det mest fengende blogginnlegget i manns minne, som kanskje i beste fall leses av noen hundre og kan få så store ringvirkninger at en eller annen dust et eller annet sted blir mektig irritert. Buhu, så redd jeg ble. Ja, Olav G. takker for seg, og bruk ytringsretten med måte, på lik linje med den gjengse omgang med alkohol, som er særdeles sammenlignbart. Hei og hopp, Ide, med Voltaire ved din side. Eller at et flyndreskinn kan konkurrere med de flotteste afrikanske slangeskinn. Gamle sko! Gamle sko! Flyndreskinn! Gamle sko! Gamle sko! Det er nesten som nye. gamle sko. Flyndreskinn, gamle sko. Gamle sko. Flyndreskinn, gamle sko. Det er nesten som nye. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Det er nesten som nye. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Gamle sko. Det er nesten som nye. Forretningen har fulgt hus hele dagen. Gamle sko blir nesten som nye.